نفتمنو الموتا تاسو بددوائیو غوالای دا دوی دا پارا تیریو غوالای دا مباحلہ کی معنی دا دا چی از لازو پا حقی مو دا پنا حقا دا تداسو خیریو غوالای نو خیری دا گفتی شوی پیغمبر خلاف خلق و ذول خوزان لکار کتلی نو دا کاری چر تکو چکنی منگا دلتا کسو کو دوی دا پارا خیریو غوالا کو پکی مخبل را گیری دی ان کنتم صادقین کتاسو سے ہے تاسو رشتی ہے فتمن الموت مانا میں سوکرا چی تاسو دعا دا مرگ و قوالے پا گمراہ باندے چی کم کسان گمراہ دی پنا حق باندی دی دا دویم مانا دا مباحلی دا خان دا دعوت دا مباحلی دی چی تاسو بیا بددوائی قوالے او تاسو سو قوالے دا مرگ یعنی مرگ و قوالے دا گمراہان دا پار چی خدای کم کسان گمراہان دی اگر مرگ دا کلا غیر دی اگر خدا پتاوا چی دا ویل دی اور وزمنگ خرابی دلی ولا يتمنونه بالکل ارزو بون کی دوی دے مرگ ابدا چریم دی بدا خواہش کارن کی او نہ بدا بدوایو غواڑی چ خدای گمراہان مڑ کی زک خپل گمراہان دی شرط بون دی دا بدوایو نو غواڑی بما تو اج دا کا مالنا قدمت ایہم چ مخلی گلی دی دا سنو دوی یعنی مخ کی چ دی کم بد عملی کڑی دی والله اللہ تعالی علیم بالظالمین عالم دی ظالمان و ظالمان اللہ تمعلوم دی قلوا اے پیغمبر علیہ السلام ان الموت افتائی سر مرگ اللذی حق مرگ تفرون منہو چی تاسو تخت اید آغین حری و انسان دا مرگ نتسکی علاکہ جہاد للاشا دیل للاشا ننائی چی مرگ زاپا لنظم فا انہو ملاقیکم دا مرگ ملاقات کون کے تاثر دا بخا مخاتا سرانی سی ثم تردونا بیا با وفس کشے تاسو الہ عالم الغیب حق ذاتا چی غالم لے پفٹو و شہادتی و پکارو باندے فَيُنَبِّئُكُمْ نُو خَبَرْ بَكِتَاسُ بِمَا فَحَغَا مَالُكُمْ تُمْ تَعْمَلُونَ كِتَاسُ قُلْ پُ دُنْيَا جِ اللہ مخلق بزائے اللہ بزر تاٹولا مالو چی دادی کلی بی دادی کلی دادی کلی دادی اگر ریم دعوان چی زمان دا پارا دا خالی رستا دا غی عظمت ستا و تاثر پارا رزن شتا جواب را غی آئیو اللذین آمنو اے مومنانو ساز پارا دیگی میں مبارک رزد دا غی عظمتونا معلوم دی چی دادی جمعی سمر لوی سر خیر و برکت دا مسلمان دا پارا دیو اذانو دیا لے صلاتی چکلا آزان اکڑے شری چار پارا دا مانزو دا پارا نی یوم الجمعاتی پر از جمعی دا آزان دا خدوی والا آزان دے خدا دو آزان دی کنارم لے آزان اگر نرسو کو خیر زان دا تیارے کولیش خدا دوی مزان چی بیا دے نرسو اشارے دل نیستا خدوی لرا تل لی اگر نرسو دا دے عشرہ دا سیزون اٹول بندی ہر یو کار دا اگر نرسو ممنوع دے دا کارنو بنکو ایک آغار یو کار دے دلتے کو خرید و فروغ ذکر کری دی اور یو کار دی جکل دا آزانو چی دا خود بید پارا بیاتا سو برارا سے دلتا برارا سے سو کوئی مراد تین آزان اول نیو من جمعات پر از جمعے باندے فسعو الى ذکر اللہ نتاسو تیارے کوئے تلوتا الى ذکر اللہ خود بید دا غید پارا دا تلو تیارے کوئے فسعو پا مانا دا مند سرد خو مند دلتا مراد ندا زکت دا سے مندو نشدید گرے منع خیر دا سے بنا کوئے چی مستتا سو مندی وہ ہے حدیث کرا دی چھے مانزل را دے خپا کلا را دے چھے کم مزمولا نکاغا ہو کئے چھے کم باتی شاہ با قضا ہو کئے منڈے بناو ہے چھے داغ دے گا را خوش شاہ با دیدے تر اخلاس ہو او کلا کلا دا سیوشی کن دا فرشن و مرشن دی نو کاغم لگ لان دی او ساختیم لان دی او دا سی پا منڈ را دی نو دی ٹکٹ با دی رنبی ست نخص کسان قردو دی آغ دے نا برا شتا ایشا رو پتا با دی ملگی نا منڈے منڈے نیچ مانا استعداد دی چلک زان تیار کا خچ زان شال زان تیار ہو وزر البیع پری دے خرید و فروخ دلتے صرف فروخ چه خرسول پرے دے چه خرسول پرے دے ناغسلوں اور سر بند ولی چه خرسول نیستا ناغسلوں کے بھی آئی چه دا دکان نو بند چه نچانا بارے خارے علی نو مراد تے ندوارا بھی چه خرید و فروخ پرے خدا مطلب ندے چه صرف خرید و فروخ و انور کارونا بکو نا جی مراد تے نہر حقا شغل لے چه اگا مانی بھی انسان تا درات دلو نو خود دیتا اگا ار شغل چلی دا دول با بند چا دلتا نہر آخری دا منع دا کارونا بکیا نکو ذالکم دا حاضر دل جمعیتا پر خودل دا خرید و فروغ خیر لکم دا غور دستاس را پارا ان کنتم تعلمون کتاسو پوئے گئے کپوئے گئے نا بہتر شیمدار بس دا پرے گئے اور آزے خود بور ہے زکتا دا موزی و حسر فائزا قدیتی صلاة و کلچ ادا کریش مزد جمعی ادا کریشی نفن تشرو فلار دی تاسو بیا خوری گئے پداز مکہ کے لاشے خدا امر دے استحباب دے فارد دانا دی کہ موضوع شنو خام خاطب دکانداری کے زراعات پا کئی او بلکار با کئی دیتے استحباب ہوئی جاتے وابتغو اولت ویتا فمن فضل اللہ فضل دا اللہ تعالی اغا پا تجارتون سرائی پا نورو کارونو لیکن وذكر الله یاد وای تاسو الله تعالی کثیرا فدی وقتمانا دادا کتا سو دنیوی معاملات کوي نو اسنه کی تاسو نبی الله یې شنا الله به یاد وای چې کوم احکام بیا په خپل ځای باندې راړې او خپل کارونه بم کوي دا بنی چې موږ مر جمعو کو بس تاسو موږ د بساری سره تړ موږ فارغ شنا الله تعالی په بیا یاد وای او تاسو خپل معلومه نشي او سړې په بازارونو کې الله تعالی یادې داغه لپاره څومره ثوابونه دي صدورو می کلمې رب کې او سړې کوي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو حي لا يموت او عندي هذه الخير وهو على كل شيء قدير دا چې سمې وي حدیث کې دارا دي دا چې او سړې بازار کې وي نو الله تعالی لس لا کا نه کوي ورته لس لا کا بده او تمافتي او لس لا کا درجه ولې کوي سوچو کې دا ذکر ته نومه چې بازار تور دن کې کنه او دل تور ځای کنه دا الله باندې دا او چې چا پکې دکان دی او ټول ذالک نه خدای دې رحم سامه غاټه هوا کوي کنه او بازار کې دانی الته کوئی چې دړای په سنویت او دړای په پنځوس الته لاجه بلې نه الله تعالی او یسنه دنیا په سلاسه زده نه هر سمایا دوای وذكر الله كثيرا الله دې یاد او لعلكم تفلحون دې لپاره چې کامیاب شې تاسو دوړ دارینو کې دنیا هم خیسه او آخرت هم خیسه الله یاد او دغه یو کلمه چې درته یو ځلې وای ته په دا 30 لک سره خبره خو نه راکنه دا ډیر شی دی دا انسان ته ورکه عمل دې تم رسوات ته الله ورکه بازار دې اذن تا دا دې چې ته یو کې دین جوړې پې کړه ته لګې او څه اوله مثلا دا نه چې ګوره اول وخت چې د جمعې موږ پکې د لون دا خطبه بعد جمعې د مانځنه رستو والا که څنګه اخترونه کې د جمعې د مانځنه رستو پدې اختر کې خطبه رستو یې لشي کنه موږ به هم وخت نه په دې زمانہ کې یو ځلی قافله را لاد د بیخیه تلګي مال د تجارت راغې او صحابه کرام خو تاسو ته معلومه ده چې داغي حالت ابتدا کې لغونته کې ناګفته دي وو نو چې کله به داسې قافله تجارت والا را ورسېدا نو هغه به نقاره وکړه نو چې د چا په ضرورت نو هغه ضرورت من کسان به بازار ته لاړل او دا غینه به سودا کو سم مسئله ونه قربو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولارد خطبه دی جمع رب و مسجد صحابه کرام خطبه اوری په دې موقع باندې په بازار د مدینه منوره کې نغارو شو نذیق مسئله دعوا چې کنی د دې تمره اهمیت پر ویت لا دې ته تر اوسه معلوم نو او مزد جمع قاسم دی کړو او هغه طرف تا ضرورت دې سیواو ته اره مونږه لیټ شو نو يهوديان با دا ټول غنیمه له والی بیا به مونږ باندې ګران خرڅ يهوديان به ټول واغسته په دای باندې به ګران خرڅولې نو له هغه صحابه کرام روان صرف دول سنان عليه الصلاه والسلام پر پاتې شو او دا نور څه کوم ځای نه غاره وهلی شو هغه ځای ته لاړ او تاسو ته دا دې کلبي ته دبا کما یعنی مال د تجارت راړو نو ته به ډیر زیات انصاف آئے کی کو ډیر زیات انصاف نو چې خلق په خبر زه چې هغه راغه نو ټول به منډې والی عام قافلو والی چې هغه دومره انصاف نه کو سمرو بچې ده کو نو حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد کو که چرتا دا دولس کسان ما سره نه پاتې شي او ټول تاسو دغه څه تلی وای ما خطبه وی زمو یوازې پرې کړې ننن با چې کوم عذاب پدې مدینه منوره باندې راغله هغه چې تاسو کسان پاتې دا آیتونه راغلل او بیا د دې د اهمیت نه خبر کړو او بیا به خطبه دې جمعې نه مخکې د موږ نه به مخکې بیا خو یې نه سوتلې نشي دا کال ته مسله دې چاوه د موږ وای زار او تجارتا کل چې وینی شفقه یې الله دې مؤمنان نه تجارت قافله او لهوا یا ووري اواز نغاري یا غي واغه تمبل نغاره به هله اواز برا انفقوا الیها قارشی اگی طرف تا پا منڈ منڈ باندی لازشی یہ زمان ضروریات کی ایسی نا یہودیان طول سی زنو واجی دے پا منگران قرضی و ترکو کا او پریدی تالا قائمان پا دی حال کی چی تولاری دا خود بید پارا سر دا دولو سا کسانا دولو سا کسانا تی شیخین و حضرت عمر و حضرت صدیق اکبر قلو اے پیغمبر علیہ السلام دیتا ما عند اللہ آغا سی زنا چی دی اللہ تعالی سر خیر ناقا قردی من اللہ وی د دې نه غارو او من تجارت او د دې مالونو تجارت نه غسیان ډیر کور دي ثوابونه دي اخرت سره تعلق او الله خير الرازقين الله تعالی بهتر رزق ورکون کتاب سره باندې وای ار څه در لزه در کوم بس صاحب اکرام داغه نو څه بیان تل او تاسو سمې د خودی ترتیب بیا بدل شي بیا بده جنې نو اللهم انك عفو اهل الله تسبيح الى الله تعالى حق مخلوقات چې اسمانونو کې دي او ما فی الارض او مخلوقات چې پزمکو کې دي داسې بادشاہ الملک داسې الله تعالی چې هغه بادشاہ کامل له القدوس پاک ته هر قسم عیوبنا العزیز ضرور دې په مخالفینو الحکیم حکمت والا دې هو الذی دعا الله ذات بادشاہ فی الامین چراوی لګلو ان پر تا رسول منهم پیغمبر د دین ایتو علیهم فی الصلی په دی باندې آیاته آیتنا ذا الله تعالی یعنی آیتنا ذا قرآن ویزکیهم پاکول دوی لرا دچانا دا شرک و دا کفر و دا گناہوننا دا بدو اخلاقونا ویعلمهم الكتاب خوی دیتا معنی دا قرآن والحکمت و را حادیث و انکانو پتا چرو دوی من قبل و مقید دینا لفیت و لال مبین پا گمرایت کارکین و آخرین اللہ تعالی رولی گول نبی علیہ السلام نورتا من هم دوی نلم نائم الحقوبیهن چلا تروس پوری نو یوزی شوی دوی سرا یعنی ایمان نو روڑی یا غی موجود شوی نو پیدا شوی نو مراتن عام عجم تر قیمت پوری تاست سلور توجیات میں اکرو قیمت پوری جسم نو مخلوق را دی وہو العزیز دا اللہ تعالی ضرور الحکیم حکمتن والا دے ذالک فضل اللہ دا رسالت دا پیغمبر فضل اللہ تعالی دی یوتیه ورکی دی لرم مناغ چاہتا ایشاو جو غاڑی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالی خاون دا فضل لے دی مثل الذين مثال لا كانوا حمل التوراة ذمہ دار گردولی شوی د تورات یعنی دی مکلفی چې په دې باندې به عمل کوي ثم لم يحملوها به عمل نکولو په احکام دا غی باندې کما مثل الحمار په شان دخرون دی يحمل اسفارا چوری خټ خټ کی دې کتابونو به سم مثل القوم ناکار دې مثال د قوم الذين قوم کذبوا بآيات الله چی دروجن گنی آیتون دا اللہ تعالی واللہ لائدی اللہ توفیق نور کی دے دا ایک قوم ظالمانو تا قلو اے پیغمبر دیتے یا ایوہ اللذین اے کسا یا ایوہ اللذین حادو اے یہودیانو انزعامتم کتاز خیال کوا انکم اولیاء للہ کتاز دوستان دا اللہ تعالی من دون الناس سواد خلقنا سواد ری صحابو دینا فتمنو الموتا تاسو عرضو قید مرگ زکا چیز دو سرم علاوی دل پس مرگ ندی او یاد تمنا مانا تا سمے دعا د مرګ غواړی د گمراهانو د پاره یا مباهلی شروع کیږي ان کنتم صادقین کتا سوې په دې خبره کې رښتینی ولا یتمنونه بالکل دی بعد ارزو ان کی او دعا بونو غواړي ابدا شری بما داغا مال دوجی قدمت ایدی هین چې مخکلی ګلی دی دا سنو دی والله علیم بالظالمین الله تعالی عالم په ظالمانو قلو اے پیغمبر ان الموت اللذی مرگ حق مرگ تفرون منہو جتاسو تخت راغینا فا انہو ملاقیکم دے ملاقات کا ان کے لئے تاسو را سمت ردونا بیا بواپس رہ شتاسو الہ عالم الغیبی حق ذاتا چی عالم دے پفتو و شہادتی و پخکارو فا ینبیوکم خبر بگتاسو بما کنتم تعملون داغا مالنا جتاسو کول یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو ازانو دیلی صلاتی کل چازان اکلیشی دمانزد پارا من يوم الجمعة پر از جمع فسعو نو تاسو زی الى ذکر الله ذکر دا اللہ تا چه خود برد آگیا و ریدو تا زی وزر البعا پر ده تاسو اغسط الخرسول ذالکم خیر لکم دا حاضر دل تاسو منزد جمع تا اور پی خودل دا شاد دی کارونو خیر لکم غرد استاز دا پارا ان کنتم تعلمون کتاسو پوئے گئے فیضا قدیت صلاة و کلچ اکلش موز دا جمع فن تشرو خوارش ہے فلارد پدیز مکہ جی یا خوارش ہے خوازن تاسو د غلا د پاره دا وقتو لټوای فضل د الله تعالی واذكر الله یا دوای الله تعالی کثیر اندیر لعلکم تفلحون دی د پاره چې کامیاب شه تاسو په ټولو جهانو کې وایزار او کړی چې وی نه دی تجارت مال د تجارت او له ون یا غا आवाज د نغاری ان فضو الیها دی خوارش هغه طرف تا و ترکو کو پری دی تعالی را قائم اولا د سن کې د خود وی قل ایت پیغمبر دی تا چې ساده طریقه خنه ده ما عند الله کوم سزنا چې الله سره دی غردی من الله دې دې نه کارو او من التجارت دې دې مال تجارت نه والله خير الرازقين الله تبارك وتعالى غرد رزق ورکوم کو نه دي